måste locka och komma ihop när det ligger. Jag hoppar det, jag hoppar det sen. Thank you.

ditt utgang og ditt inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg, og det hellige korsets tegn, som et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Magnus, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg, Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin trone menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Et lys er tent for Magnus, vår bror i Kristus. Ha vel i munnen deg. Ha med i deres bønne. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sitt rike miskunn har skjønt oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. snakker med Jesus. Jeg den jeg Og han sa, slik skal du svare Israel. Jeg har sendt meg til dere. Og Gud fortsatte. Du skal si til Israelitene, Herren, Fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalle fra slekt til slekt. Slik lyder Herren. Jeg gleder meg veldig fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud, og som er i fars navn, han har innsett oss hvem han er. Slik lyder det hellige evangeliet. Du ser det ikke før du tror det. Det først når du tror at noe kan være sant, at det virkelig trer fram og blir synlig for deg. Det brukes i dag med et ganske mørkt bakteppe i en holdningskampanje mot overgrep. Når du tror og erkjenner at vonde ting skjer, også på uventede steder, så også sannsynligheten større for at du oppdager det, selv om det gjemt i mange lag med uløs skam. Hvordan det med deg? Tror du fordi du har sett Guds gode spor i bilder? Eller ser du Guds gode spor fordi du tror? Eller kanskje begge deler er sant, men det er ikke å komme fra at ved å åpne seg for det gode, så trer også det gode fram og blir tydelig. Det skeptiske, lukkede øyet ser det ikke, men troens øye ser det. For troens øye blir Guds spor tydelige. Vet dere hva som skjer på bakrommet hver søndag før en gudstjeneste som dette? Jo, for en time siden så var vi en enkel bønn til Gud ute i det lovsakkelsen om at alle som kommer til kirken i dag, skal få åpnet sine øyne, så de kan oppdage og ta imot Guds gode gaver. For en time siden så ble akkurat du bedt for at du med troens øyne skal få se Guds gode spor i ditt liv. Troens øye ser det. Likevel er det ikke så enkelt, for vi ser ikke akkurat det samme. Våre bilder av Gud er forskjellige, for noen er Gud først og fremst rettferdig. kanskje også streng. For andre er Gud først og fremst visdommens og kjærlighetens kilde. Og når vi samtidig bekjenner troen på én Gud, så er det kanskje rart at denne ene Gud framstår på så forskjellige måter. Men det er kanskje ikke rarere enn at mennesker rundt deg har forskjellige bilder av deg. Noen kjenner deg fra en kant, noen andre kjenner deg fra en annen kant. Noen vet bare at du finnes. De fleste i verden vet ikke det. Og den fulle og hele sannheten om deg er ikke tilgjengelig for andre, knapt nok for deg selv. Men du er den samme. Slik er heller ikke den fulle og hele sannhet om Gud tilgjengelig. Men Gud er den samme. Og Gud er alltid større enn våre forestillinger om Gud. Likevel, akkurat denne dagen, så blir det gjort klart for oss at det finnes ett bilde av Gud som er skarpere og klarere enn noe annet. Og det er bildet av Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, hørte vi det ble lest, men Jesus har vist oss hvem han er. Det er det greske ordet, man skal få en gresk kurs, det greske ordet exegesato, som er oversatt med har vist oss hvem han er. Exegese, kanskje noen av dere vet, det er et annet ord for skrifttolkning. Men det kan også bety at Jesus avdekker, eller avduker, eller åpenbarer Gud for oss. At noe som ikke var syndig, nå er blitt syndig. Når vi ser Jesus, så blir våre gudsbilder kristne. Borte er den helliggjerrige Gud. Borte er den fraværende Gud. Og alle andre destruktive bilder av Gud. Og tilbake står Jesus full av nåde og sannhet. Og hele Bibelen skal tolkes i lys av dette sentrum, som er Jesus. I Jesus skjer Guds avgjørende selvpresentasjon. Gud peker på Jesus og sier, her er jeg. Og det er Jesu tegn som i dag er blitt gravert inn i sjelen til de fem flotte dåpsbarna våre. Det ble tegnet, tatovert inn i sjelen deres. Og det er Jesus som selv deler seg ut til alle gjennom brød og vin i nattverden senere i gudstjenesten. Og det er Jesus og han oppstandelse som vi skal synge om til slutt i dagens gudstjeneste. Men heller ikke Jesus viser oss en enkelt og endimensjonalt bilde av Gud. Jeg slutter aldri å bli overrasket, og noen ganger ganske forvirret av Jesus. Han åpner det store gjestebudet for alle, men han sier samtidig kjent for å komme inn. Han refser folkets synder og sier samtidig, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Han inviterer både til faste og til fest. Han skaper både uro og ro. Men gjennom alt så bæres Guds selvpresentasjon i Jesus opp av disse to søylene. Han er kommet med nåde og sannhet. Hva betyr det at Jesus er sannhet? Han bruker det ordet om seg selv flere ganger, og han sier samtidig at sannheten skal gjøre oss fri. Det er Jesus som skal gjøre oss fri. Og det betyr at vi skal få slippe å vente på en annen. I Jesus vet vi ikke alt om Gud, men vi vet nok om Gud. Hva betyr det at Jesus nåde? Det betyr kanskje at gjennom Jesus kommer Gud til deg med det du trenger mest. Helt og fullstendig uavhengig av hva du har fortjent. Guds nåde at han aldri vil bruke din fortid mot deg. Guds nåde at du hvert øyeblikk i tiden blir sett med omsorg og inderlig medfølelse. Hva trenger du mest akkurat nå? Det svarer du mest på selv. Men det finnes ikke én nød, ikke én fortvilelse, ikke én lengsel som uvedkommende for Gud. For Gud har blitt menneske. På den mest radikale måten har Gud gjort seg kjent med alt vi føler og opplever. Hva trenger du mest akkurat nå? Om du lengter etter fred i verden, eller bare en god natts søvn, så gi den lengselen til Gud. Om du lengter etter tilgivelse for en synd, eller frihet fra en skam, så gi den lengselen til Gud. Om du lengter etter forsoning med en bror eller søster, et barn, en forelder eller en nabo, gi den lengselen til Gud. Om du lengter etter håp og lettelse, av mørke tanker, så gi den lengselen til Gud. For det derfor vi her i kirken. Vi her for å leve oss til hverandre i troen på at kjærligheten seier Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Her lever vi med håp. Du kan tro det før du ser det. Og når du ser det, kan du tro det. For i Jesus Gud kommet helt nær. Troens øye ser det. Han gir liv og fred. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. dag har vi besøk av Else Storås Vatne fra Det Norske Misjonsselskap, som vil dele litt om en eller to av prosjektene våre. Vær så god, Else. Jeg vil først benytte anledningen til å takke så mye for de økonomiske bidragene som har kommet fra Uranborg menighet til disse prosjektene som Det Norske Misjonsselskap har forpliktet seg til å finansiere evangelisk-lutherske kirke i Kamerun. Og til tross for dårlig kronekurs, så når disse kronene langt i Kamerun. Og de går blant annet til et radiostudio som kirken driver, som heter Stato Ventila på Forlani, og på norsk er det evangeliets røst. Og programmene som sendes fra dette radiostudio har tusenvis av lyttere, og veldig mange av de er muslimer. Radio sender på språket Forlani til Kamerun, og nabolandene Tsjad, Nigeria og den sentralafrikanske republikk, og er et samarbeid mellom protestantiske kirker i Kamerun og i nabolandene. Og den samarbeider også gjennom et nettverk av kristne radioer i hele Sahel-regionen. Driften betales av medlemsavgifter fra eierne, i tillegg til støtte fra partneret Fond, NMF, Norske Misjonsselskap, den evangelisk-lutherske kirke i Amerika og den lutherske verdensforbund. I Nord-Kamerun så er de kristne fremdeles et mindretall og muslimene et flertall. Men forholdet mellom kristne og muslimer er langt bedre enn i nabolandene. Og det er blant annet takket være radiostudio Evangelisk Røst. Direktør for studio, Gaia Puis, han sier i et intervju at radiostudio, i tillegg til å være en døråpner for kristen tro hos mange fulanger, er et viktig fredsprosjekt. For i de områdene der radioen lyttes til, særlig i Kamerun, har det vært mindre konflikter mellom kristne og muslimer enn andre steder. Programmet spenner vidt fra undervisning om helse, husdyrhold og sosiale forhold til bibelundervisning og forkynnelse. Og det fokuseres på utdannelse av barn, og spesielt jenter, og også på respekt for menneskerettigheter. Radioen legger særlig vekt på religionsdialog og dialog mellom folkegrupper. Programmene bidrar til å skape fred, som jeg har sagt, og gode relasjoner mellom mennesker. Tema som tilgivelse og hvordan man lever sammen med fred påvirker befolkningen. Og de aller fleste fulanitalene i Nord-Kamerun kjenner til og lytter til disse programmene. Takk for at du bidrar til sending av radiobølger som skaper fred i Kamerun. Sammen forandrer vi deg. Driftsnummeret er 102-02. Takk skal du ha, Else. La oss vende oss til Gud i bønn. Gud, vår skaper, takk for livets gave og naturens under. Gi oss troens øyne, så vi kan se deg i alt det gode du har skapt. Hjelp oss å ta vare på jorden og dele dine gaver rettferdig. Gi verdens ledere mot og visdom til å løfte blikket utover sine egne behov og grenser. Vi ber om fred i verden, og i dag på en spesiell måte om at du skal bevare den skjøre våpenbilen i Gaza. Gud, vi ber. vår trøster og veileder. Takk for menigheten vår og for kirken i hele verden. I dag ber vi spesielt for Jens Olille, Clara, Cordelia, Oliver og Magnus. Hold din værende hånd over dem og la de få vokse opp i troen på deg. Styrk foreldre og faddere i deres omsorg og ansvar. Vi ber for våre søskende kammerur og for alt arbeidet som skjer der. Gi oss frimodighet og glede. Hold oss fast når vi vakler. Styrk oss når vi trøtte eller motløse. I stillhet legger vi fram for deg det hver og en av oss har på hjertet. Takk for at du tar imot våre bønner og våre liv. Gud, vi ber.

Ska vi sitta eller stå? Ja? Ja.